mireasă mândră cu flori, na-na, na-na, na-na, ia-ți gândul de la picioare, na-na, na-na, na-na. Mireasă mândră cu flori, na-na, na-na, na-na, ia-ți gândul de la picioare, na-na, na-na, na-na. Și ți-l duce la bărbat, na-na, na-na, na-na, căci cu el te-ai cununat, na-na, na-na, na-na. Și ți-l duce la bărbat, na-na, na-na, na-na, căci cu el te-ai cununat, na-na, na-na. Așa nașule, așa nașa. Să vină talibanii. Hai, ia-ți mireasă ziua bună, na-na, na-na, na-na, de la tată, de la mumă, na-na, na-na, na-na. Ia-ți mireasă ziua bună, na-na, na-na, na-na, de la tată, de la mumă, na-na, na-na, na-na. De la fras, de la surori, na-na, na-na, na-na, de la grădina cu flori, na-na, na-na. De la fras, de la surori, na-na, na-na, na-na, de la grădina cu flori, na-na, na-na, na-na. Pentru toți prietenii mei, pentru prietenii din București, pentru vei Daud. Pentru Vanghele, pentru Beca, pentru Nicolae, pentru Lava, pentru Vasile Bulina, pentru Romeo, pentru Adrian Iarnă, pentru Jiviringă, pentru Belu, pentru Manțu, pentru logotnica lui, pentru Neangu. Pentru Chitu, care a venit de la Călăraș cu greu, zbânează. Aseară nu ai salar, 850 totalul. Aseară nu ai salar, 850 totalul. Ai, hai, mândra mea, ce bun ai beutura. Ai, hai, mândra mea, nu mă pot lăsa de ea. Încă o dată, pentru Nacibela, pentru Zuca, pentru Chitu, tovarășul de la Călăraș, cu cuptoarele, cu microunde. Pe țigări și pe rachie, 700 datorie, pe țigări și pe rachie. Hai, hai, mândra mea, ce bună-i beutura. Hai, da, mândra mea, nu mă pot lăsa de ea. Pentru George, băiatul lunașu, care nu s-a arătat deloc, nu s-a afirmat. Bine, George, bagă mare, hai la joc. Ce zice George? Abia aștept să iau avansul, să mă fac pretin cu șansul. Abia aștept să iau avansul, să mă fac pretin cu șansul. Hai, hai, mândra mea, ce bună-i beutura. Hai, da, mândra mea, nu mă pot lăsa de ea. Pentru Neian cu ghindici, șoferul iadului, zbânează! Thank you. mama George. Spunează! Pentru Cociu, pentru băiețelul, pentru Florin Giambazi. E marți în Adea Mare, lele colile, marți în Adea Mare, colele comoia. O marți în Adea Mare, lele colile, marți în Adea Mare, colele comoia.